जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा, मान लीजिए बस एक बार मेरा कहा, मान लीजिए दिल चीज क्या है आप मेरी जान। जान लीजिए बस एक बार।